σαν πολλοί δε μαζεύτηκαν οι παραπλανημένοι. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Προσκυνώ την Ουκρανία, σκύβω το κεφάλι και ψέλνω μαζί της. Σε νευμέρλα Ουκρανία, νη Σλάβα, νη Βούλια. Η Ουκρανία για μας έχει ήδη νικήσει. Νη Σλάβα, νη Βούλια. Λέγομαι Μιχαήλ. Ο παππούς μου ήταν, πολέμησε στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο κατά των ναζιστών. Τραυματίστηκε 3 φορές. Εγώ γεννήθηκα στην Μαριούπολη και συμμετέχω στην άμυνα της πόλης από τους Ρώσους ναζιστές. Δεν θα μιλήσω για τις δυσκολίες που έχουμε στην άμυνα, συμμετέχοντας στην Ουκρανική άμυνα μέσα από το τάγμα Αζόφ. Αυτό είναι το χρέος μου έναντι της πόλης μου, είναι το χρέος μου σαν άντρας. Σε νευμέρλα Ουκρανία, νη Σλάβα, νη Βούλια. Η Ουκρανία για μας έχει ήδη νικήσει. Νη Σλάβα, νη Βούλια. Κατάλαβες τώρα, Διονύση μου, γιατί μερικές φορές πρέπει να τραγουδάς για την ειρήνη γενικά, κατά του πολέμου γενικά, χωρίς να κουνάς οπωσδήποτε σημαίακια. Εσένα σκέφτηκα πρώτο, μόλις τον άκουσα, μόλις τους άκουσα εχθές στη Βουλή. Εσένα σκέφτηκα, Νιόνιο, ποια Ουκρανία έχει ήδη νικήσει? Αυτή η Ουκρανία θέλουμε να νικήσει. Για αυτούς τραγούδησες, Διονύση. Για αυτούς ήταν το ένα τραγούδι για την Ουκρανία. Σε αυτούς στείλαμε όπλα, Διονύση. Αυτή η εκπομπή, Διονύση, έχει πάρει τον τίτλο της από δικό σου τραγούδι. Και με αυτό το θάρρος σου μιλώ. Καταλαβαίνω κι εγώ τώρα μαζί σου πως μπορεί να είναι περίεργα πράγματα γραμμένα στις πίσω σελίδες. Το 69 που έγραφε στις πίσω σελίδες, εγώ ήμουν αγέννητος. Μα νομίζω μπορώ να καταλάβω καλά γιατί και αυτές σε περιφρονούνε τώρα και τραβάνε σαν τρελές μέσα στην πόρα. Ξεφύγαν από τα χέρια μου οι πίσω μου σελίδες, κι ας μου κοστίσαν ακριβά σε κόπους και θυσίες. Hey! Με περιφρονούνε τώρα και τραβάνε σαν τρελές μέσα στην πόρα. Hey! La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Πηγαίνω βόλτα στο σταθμό κι αλλάζω θεωρίες. Καιρός να διώξω από το μυαλό τις πίσω μου σελίδες. Hey! Ας ταξιδέψουν μοναχές μες στις ξένες, μες στις ξένες τις καρδιές. Hey! Τα παιδιά του δρόμου δες πως αφήνουνε των γονιών τους τις φωλιές. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαστε στην Παρασκευή και 8 Απριλίου. Την επομένη μια ημέρας που έμελε να μείνει στην ιστορία, ως ιστορική όντως ημέρα, για άλλους λόγους από αυτούς που είχαν προγραμματίσει, για εντελώς διαφορετικές εντυπώσεις που έμειναν και που για καιρό θα μας ακολουθούν σε αυτήν εδώ την υπόθεση. Εκατομμύρια μηχανές τυρανάνε τις φτωχές μας τις ζωές. Hey! Οι σελίδες μου οι παλιές τρελαθήκανε, τρελαθήκανε κι αυτές. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ξέρετε, έχω μία αίσθηση με την απόσταση που δίνει η ηχογράφηση της εκπομπής από την τέλεση των γεγονότων. Έχω μία αίσθηση πια ότι έχουν υποθεί όλα για την υπόθεση αυτή. Για την άσχημη έκπληξη που κάποιοι δεν την θεωρούν και τόσο έκπληξη. Για το στήσιμο όλο αυτό, για την εικόνα που είδαμε χθες στη Βουλή. Σας ομολογώ ότι η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία. Δηλαδή, σας έλεγα και χθες ότι να δούμε τι θα έχουμε να λέμε για τον Ζελένσκι, για όσα θα πει, κυρίως για όσα δεν θα πει. Λοιπόν, τα είπε και με το παραπάνω και δεν τα είπε μόνος του. Έφερε και τους στρατέους από το Αζόφ για να μας μιλήσουν. Τι να σας πω, η έκπληξή μου ήταν τόσο μεγάλη που έλεγα δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κι όμως συνέβη, κι όμως η ιστορία θα γράψει ότι εν μέσω του πολέμου και ενώ σε όλα τα υπόλοιπα κοινοβούλια ο Ζελένσκι έχει πει διάφορες έτσι κοινοτοπίες, στο ελληνικό κοινοβούλιο επέλεξε, δια του ελληνικού κοινοβουλίου επέλεξε να νομιμοποιήσει πλήρως 100% να δώσει φωνή. Χειρότερα και από τη συνέντευξη στο Fox που σας έλεγα, που είπε ότι ξέρουμε τι είναι το Αζόφ, αλλά τώρα υποστηρίζει την χώρα μας. Εδώ μίλησαν οι ίδιοι. Ξεκάθαρα πράγματα, όμορφα. Μα αντρίκια, είπε και ο άλλος, σαν άντρας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια ενδιαφέρουσα, μια μοναδική ευκαιρία να καταλάβει ακόμα και ο πιο ανυποψίαστος, ιδιαίτερα σε μια χώρα που δεν μπορεί, βρε παιδί μου, αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, γιατί όλο το παιχνίδι πια εκεί παίζεται, ακόμα και εν μέσω πολέμου. Εσείς νομίζετε ότι ο Ζελένσκι σε κάθε χώρα που πάει να μιλήσει, ξέρει την ιστορία της, ξέρει τα 2-3 χαρακτηριστικά που πρέπει να πει για την κάθε χώρα, δηλαδή ήξερε τώρα ο Ζελένσκι από πριν ότι στην Ελλάδα λέγαμε ελευθερία ή θάνατος το 1821. Ήξερε να πει στην κάθε χώρα την ατάκα, το τσιτάτο, το ωραίο που κολλάει με την ιστορία της και δεν έχει από δίπλα συμβούλους και όλα αυτά. Και αφού έχει συμβούλους και αφού υποτίθεται ότι κάποιος φτιάχνει όλο αυτό το σόου, το παγκόσμιο σόου πια του Ζελένσκι, ναι, προφανώς είναι ο πρόεδρος μιας αμυνόμενης χώρας που δέχεται βάρβαρη επίθεση αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία, το ξαναλέω τρεις φορές, από τη Ρωσία, να είναι σίγουρος ο Νιόνιος ότι έχουμε πει ποιος είναι ο βομβαρδιστής, από τη Ρωσία, το ξαναλέω, ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός δημιουργεί, έχω την αίσθηση ότι είναι, συνεχίζει να είναι σε εκείνο το σόου που τον έκανε πρόεδρο, το τηλεοπτικό σόου. Ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να πει, ξέρει καλά πού πρέπει να το πει κάθε φορά. Είναι καλεσμένος, έχει λόγο, έχει βήμα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, από τη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μέχρι την Αμερικανική Γερουσία, μέχρι τα κοινοβούλια όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και ξέρει να παίξει πάρα πολύ καλά αυτό το παιχνίδι. Και στην περίπτωση της Ελλάδας μας το έπαιξε λίγο πιο περίεργα το παιχνίδι, γιατί τον έπαιρνε, γιατί μπορούσε. Γι' αυτό μην το ψάχνετε πολύ, γιατί μπορούσε. Γιατί ήξερε ότι εδώ δεν θα έχει αντιδράσεις, εδώ δεν θα το διακόψει κανείς. Ακόμα και αν φύγουνε μερικοί από την αίθουσα που φύγανε, έλα μωρέ σιγά τα ΟΑ. Και στο κάτω-κάτω ο στόχος επετεύχθη. Μέσα από μία χώρα που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, που στις δημοσκοπήσεις πανευρωπαϊκά δείχνει την χαμηλότερη, ο λαός της δηλαδή, όχι η ηγεσία, δείχνει την χαμηλότερη αποδοχή για τα αντίμετρα εις βάρος της Ρωσίας, όχι γιατί είναι με τη Ρωσία και τους βομβαρδιστές, αλλά γιατί έχει ψηλιαστεί τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι ακόμα κι αν είναι ομογενής και τον λένε Μιχαήλ και τον άλλο τον λένε Αναστάση, ειρωνεύομαι λίγο τη φωνή, είναι του μεταφραστή η φωνή, δεν φταίει ο μεταφραστής, αν και έχει και αυτός ένα μερίδιο ευθύνης, θα σας πω παρακάτω, αλλά ειρωνεύομαι λίγο το ύφος και το... Ο ένας φοράει κουκούλα ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, γίνεται πόλεμος, δεν μπορείς να βγεις με το πρόσωπό σου, γιατί θα σε αναγνωρίσουν οι εχθροί να σε σκοτώσουν. Δεν το υποτιμώ, αλλά εδώ έχεις και ένα κοινοβούλιο που να πάρει ευχή. Με την κουκούλα, δηλαδή θα δημιουργεί τελεσμένα, δημιουργεί δεδομένα για να συζητήσουμε για τους επόμενους πολέμους. Περιμένω αγωνιστή τη Συντιφάντα, περιμένω μαντήλα παλαιστινιακή να είναι καλυμμένο το πρόσωπο και να δω μαχητή τη Συντιφάντα να μας μιλήσει για το δίκαιο αγώνα του εναντίον των Ισραηλινών στις επόμενες σφαγές παιδιών από το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Στο κοινοβούλιο, στο μόνιτορ πάνω και να τον κουαλεσορίσουμε και να είμαστε όλοι όρθιοι και να τον χειροκροτήσουμε. Τι όχι, όχι, γιατί όχι. Αν υπάρχει καμία περίπτωση να είστε σε αυτούς που έχουν χάσει τα γεγονότα και λέτε τι λέει αυτός τώρα, τι έχει γίνει τώρα κλπ. Εχθές ο Ζελένσκι στο μήνυμά του έφερε και ένα μέσα ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που είχε δύο μαχητές Έλληνες ελληνικής καταγωγής, ο Μιχαήλ και ο Αναστάσιος, που μας είπαν και οι δύο ότι είναι στο τάγμα Αζόφ. Στον δεύτερο ευθύνεται ο μεταφραστής που δεν το μετέφρασε, γιατί κατάλαβε ότι αρχίζει να υπάρχει κόμπλα στην υπόθεση. Και μας τους παρουσίασε. Το Αζόφ είναι ένας από τους σκληρότερους στρατιωτικούς σχηματισμούς. Έχουν φωτογραφηθεί κατ' επανάληψη και δεν το κρύβουν οι άνθρωποι, δεν το κρύβει ούτε ο ίδιος ο Ζελένσκι. Ότι είναι ακροδεξιοί, ναζιστές, φιλοναζιστές, φωτογραφίζονται με σημαίες χιτλερικές κλπ. Αυτούς έχει εντάξει μέσα στον δημοκρατικό του υποτίθεται στρατό αυτή τη στιγμή και μας τους έφερε να μιλήσουν στην Ελληνική Βουλή, επειδή δύο από αυτούς έχουν ελληνική καταγωγή και δεν παρέλειψαν καθόλου και οι δύο να αναφερθούν, δεν το έκρυψαν, δεν ήθελαν καθόλου να το κρύψουν ότι είναι στο Αζόφ. Το είπε και ο πρώτος και ο δεύτερος και ας μην μεταφράστηκε στον δεύτερο. Το ότι αυτή είναι στο Αζόφ ακυρώνει την αλληλεγγύη των Ελλήνων στον Ουκρανικό λαό, την αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουν οι Έλληνες στον Ουκρανικό λαό. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Ακυρώνει όμως εκείνη τη σπέκουλα και την προπαγάνδα και φτάνει πια, γιατί μας τα πρίξατε, με το δεν καταδικάζετε επαρκώς ή δεν είστε επαρκώς με τον Ζελένσκι και με ό,τι εκπροσωπεί ο Ζελένσκι. Λοιπόν, ναι, δεν καταδικάζω επαρκώς και δεν είμαι με τον Ζελένσκι και με ό,τι εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Με αυτούς εγώ δεν είμαι. Ενώ η αλληλεγγύη μου για τους ανθρώπους που εκτοπίζονται αυτή τη στιγμή από τη χώρα τους, όπως και, και για κάθε άνθρωπο που εκτοπίστηκε λόγω πολέμου από τη χώρα του, είναι δεδομένη, με αυτούς εδώ τους τύπους εγώ δεν είμαι. Συγγνώμη. Και συγγνώμη και αν είναι και χριστιανοί, ορθόδοξοι, και αν είναι και Ελληνόπουλα, και συγγνώμη και αν είναι να το. Δεν μου λέει τίποτα, να το βράσω. Με αυτούς εγώ δεν είμαι. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, δεν θέλω να νικήσει αυτή η Ουκρανία που μου λέει ο Σαββόπουλος. Για μας η Ουκρανία έχει νικήσει. Έχει σημασία ποια Ουκρανία θα νικήσει σε αυτή την ιστορία. Γιατί αν νικάει αυτή η Ουκρανία, σημαίνει ότι νικάει και αυτό το ΝΑΤΟ, σημαίνει ότι υπηρετείς μέσω των φασιστικών ταγμάτων αυτές τις επιλογές, αυτές τις πολιτικές. Και συγγνώμη, εγώ δεν έχω κανένα τραγούδι σε αυτή την Ουκρανία να στείλω και τίποτα απολύτως να στείλω και φυσικά ούτε όπλα. Πού πήγανε τα όπλα που στείλαμε, σε αυτούς πήγαν τα όπλα? Σε αυτούς τους τύπους στείλαμε εμείς όπλα? Στα χέρια τους. Δηλαδή με τα Καλάσνικοφ τα κατασκευμένα θα μου πεις, εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει με τα Καλάσνικοφ της Ελλάδας πολεμούν αυτοί εκεί? Ψάχνω αγωνιωδώς να βρω ποιο είναι το σημείο εκείνο της ομιλίας του Ζελένσκι που αναφέρθηκε, αφού έχει τόσο καλούς επικοινωνιολόγους και τόσο καλούς συμβούλους, να του υποδείξουν ποιες είναι οι ατάκες, ποια είναι τα σως για κάθε χώρα που μιλά, να του υποδείξουν και το θέμα Κύπρος, γιατί υπάρχει κι άλλη μια χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, που έχει δεχτεί εισβολή. Χρόνια τώρα, δεν είναι από το 1974, για βάλε 48, πόσο μας βγαίνει, 22, ναι, 48 χρόνια. 48 χρόνια, Βολοντίμιρ μου, 48 χρόνια και ούτε μια κουβέντα. Και να πεις ότι δεν ήταν στα σως, με ανοιχτά βιβλία έγραφε. Του το είχαν γράψει από εδώ, το είχε γράψει και ο Τσίπρας. Την ίδια ημέρα μιλούσε και στην Κύπρο, αυτό δεν το ήξερα μέχρι χθες, σας ομολογώ. Χθες το έμαθα ότι ήταν προγραμματισμένες οι δύο τηλεδιασκέψεις, τα διαγγέλματά του εν πάση περιπτώσει, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε διαφορετικές ώρες. Στην Κύπρο ο πρόεδρος Αναστασιάδης, δεξιός και αυτός, το ΑΚΕΛ επίσης εκεί δεν συμμετείχε, το ΚΚΕ σαν να λέμε της Κύπρου. Ο Αναστασιάδης όμως βγήκε και εξέφρασε ανοιχτά την δυσαρέσκειά του για το ότι περίμενε να υποθεί μία κουβέντα από τον Ζελένσκι στην ομιλία του για το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, για την συνεχιζόμενη και παράνομη κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία. Αλλά ο Ζελένσκι το ξέχασε, οι σύμβουλοι του ξέχασαν να του πούνε πες μια κουβέντα για την Κύπρο. Εμείς εδώ δεν δυσαρεστηθήκαμε και πολύ, ακούσαμε και τους Αζόφ. Η εικόνα παιδιά είναι χίλιες λέξεις. Αυτός ο τύπος από το Αζόφ, δεν θέλω να πω τώρα τίποτα ούτε για το σωματότυπο ούτε για τον εαυτό, εν πάση περιπτώσει εντάξει, καθένας κρίνει. Είναι στο αμόνιτορ από πάνω και από κάτω κάθεται και καμαρώνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή σαν εικόνα, δεν ξέρω ειλικρινά. Οι Κύπροι αντέδρασαν και μάλιστα η πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου στην αντιφώνησή της μετά πήγε να πει στον Ζελένσκι, ξέρετε κάτι, εδώ έχουμε και εμείς, νιώθουμε και εμείς μια κατοχή. Έκλεισε σύνδεση μετά με τον Ζελένσκι. Έκλεισε σύνδεση, δηλαδή εκτός από τους επικοινωνιολόγους, αστόχησαν κάπου και οι τεχνικάροι, οι πληροφορικάροι, και τι να κάνουμε, έπεσε το κύκλωμα εκείνη την ώρα και δεν μπορούσε να πει τίποτα άλλο Ζελένσκι. Ο τύπος αυτός είναι κλόουν, σας κοροϊδεύει, μας κοροϊδεύει παγκοσμίως, εκμεταλλεύεται και ο ίδιος το γεγονός ότι η χώρα του δέχεται εισβολή. Υπηρετεί ένα πολύ συγκεκριμένο αφήγημα και εσύ έχεις το νιόνιο να σου λέει μην ξεχνάς να καταδικάσεις τον βομβαρδιστή. Υποκλίνομαι στην Ουκρανία και τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Σε ποια Ουκρανία, νιόνιο μου, σε ποια Ουκρανία υποκλίνεσαι? A product of the environment. Pour some liquor for those who passed away. I told my mom I'ma get up out of the hood. Mama. My dad taught me the American dream, baby. You can be anything that you wanna be. If I did it, y'all could do it. Yeah. Mama, take these guns away from here. Mama. I can't shoot them anymore. Ceasefire. Feel a dark cloud coming over me. So cold, so dark. It feels like I'm knocking on the heaven's door. To Biggie Smalls and Tupac. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Hip-hop. To Freaky Ty and Big Head. Yes, knock, knock, knocking on the heaven's door. Yeah. I took the Princess Aaliyah with. Life. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To my brother Big Pun with. Έχω τόσα πολλά μηνύματά σας σήμερα, μέχρι και τραγούδια κάτσατε και γράψατε για όσα συνέβησαν χθες. Δεν ξέρω, ελπίζω ότι στο δεύτερο μέρος θα προλάβω να διαβάσω όσο γίνεται περισσότερα. Καταλαβαίνω την, τι να σας πω, είναι έκπληξη, ξεκινά από έκπληξη, γίνεται οργή, γίνεται αυτό το τι ζούμε που να πάρει ευχή. Για το τέλος αυτού του πρώτου μέρους, μία κουβέντα μόνο για τους εκπροσώπους μας σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Καταρχάς δικαιώνεται ξεκάθαρα, ξεκινήσω από εκεί, για να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, είτε ψηφίζεις είτε δεν ψηφίζεις κουκουέ, δικαιώνεται απολύτως ξεκάθαρα και χωρίς καμία άλλη αμφιβολία το Κομμουνιστικό Κόμμα για τη στάση που κράτησε. Ξεκάθαρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πάρα πολλά στραβά και πάρα πολλές αγκυλώσεις και πάρα πολλά πράγματα που έχεις για να το κατακρίνεις. Αλλά σε αυτά τα ζητήματα η στάση του ήταν ξεκάθαρη. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που ήταν διατυπωμένο στην ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτός ο κύριος, ο Ζελένσκι, είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Και το να σου φέρει τους Αζόφ μέσα στη Βουλή αναδεικνύει αυτό ακριβώς που έλεγε το κουκουέ. Ότι συνεχίζει να δημιουργεί παραπάνω πρόβλημα, συνεχίζει, επιτείνει το πρόβλημα αντί να οδηγεί σε μια κάποια λύση. Είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή πιο επίκαιρο και πιο εύστοχο σχόλιο δεν μπορούσε να γίνει. Και πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι ό,τι και αν ψηφίζουμε. Για τους άλλους τώρα τι να σας πω. Τι να σας πω. Να σας πω ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει πέσει, προσέξτε τώρα να δείτε, από την ώρα που βγήκαν οι Αζόφ και πάγωσαν όλοι, μεσολαβούν 7 λεπτά, το είδα ξανά το βίντεο και ξανά, μεσολαβούν 7 λεπτά που μέχρι να τελειώσει δηλαδή, μετά ξαναμίλησε ο Ζελένσκι, μετά είπε και ο πρόεδρος ευχαριστούμε και λοιπά, μάλλον πριν πει ο πρόεδρος ευχαριστούμε, ο πρόεδρος της Βουλής εννοώ, ο οποίος έχει τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Κανονικά έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Τασούλας. Υποτίθεται ότι ήρθε, λέει, το βίντεο που τους έστειλε ο Ζελένσκι 10 λεπτά πριν και δεν πρόλαβε κανείς να το πατήσει να το δει. Ότι τι θα πούνε οι Αζόφίτες και θα πούνε ότι εμείς είμαστε Αζόφ, να μην το παίξουν. Ας είπε, όταν το στέλνεις 10 λεπτά και το δεις και τι θα του πεις. Δεν το παίζω αυτό που θα μπορούσες να πεις, τεχνική βλάβη. Σου ρίξω μια τεχνική βλάβη που έλεγε και στην ταινία. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση της αντιμετώπισης από την πλευρά των κομμάτων είναι εξαιρετικά προβληματική. Στη Νέα Δημοκρατία έχει πέσει σύρμα, παιδιά, μόλις τελειώσει ο Ζελένσκι, εμείς θα σηκωθούμε για να χειροκροτήσουμε. Και έτσι θα δείξουμε τους άλλους που σίγουρα δεν θα σηκωθούν, θα δείξουμε ότι εμείς είμαστε πολύ υπέρ της Ουκρανίας και του λαού της Ουκρανίας. Ενώ οι άλλοι, να μωρέ, αυτοί κάθισαν καθιστή. Τώρα μεσολαβούν αυτά τα 7 λεπτά, έχει παγώσει το σύμπαν στη Βουλή, δεν έχει προλάβει, μπορεί να προλάβει σε 7 λεπτά να πέσει η γραμμή, μη σηκωθείτε, τουλάχιστον χειροκροτήστε να μη σηκωθείτε. Και αυτοί, αφού αυτό τους είπαν να κάνουν, χράψη, σηκώνονται όρθιοι να χειροκροτήσουν τον Ζελένσκι. Έχουν σηκωθεί να χειροκροτήσουν που μόλις έχει τελειώσει ο Αζόφ να μιλάει στη Βουλή, και ο ένας και ο άλλος Αζόφ. Από κοντά και το Κινάλ, μη χάσει, σηκώθηκε και το Κινάλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σηκώθηκε. Αλλά δεν σηκώθηκε και να φύγει, τουλάχιστον όλος. Φύγανε 2-3 βουλευτές. Ο Φίλης και μερικοί άλλοι. Το Μέρα, σας είπα από χθες, πατούσε σε 2 βάρκες. Άντε, στείλουμε ένα βουλευτή. Έφυγε πάντως. Ο Λογιάδης έφυγε. Μόλις είδε ότι παίζουν οι Αζόφ στην οθόνη, σηκώθηκε και έφυγε. Η Ελληνική Λύση δεν ήταν εκεί για άλλους λόγους, με άλλο εντελώς διαφορετικό σκεπτικό. Και εν πάση περιπτώσει γίναμε ένα ωραίο σκορποχώρι, γίναμε ένα ωραίο ρεντίκολο και κάναμε όλοι το σκηνικό για να κάνει το παιχνιδάκι του ο Ζελένσκι. Υπέροχα, υπέροχα. διάλειμμα. Εγώ και έρχομαι σε λίγο. Esa sensación, si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo y no me arrepiento, me cago en el amor. Es un mundo difícil. È vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con certa calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer? En el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo, porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien. Parezca, no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo, no me arrepiento. Me cago en el amor. Futuro incerto, e concerto in calma, il fuoco e l'acqua, sonata di vento, è nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A minute. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Παρασκευή, 8η ημέρα του Απρίλη. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Στην Παρασκευή, την ημέρα μετά την έκπληξη, βάλτε ένα ερωτηματικό. Την αναμενόμενη ενδεχομένως λούμπα στην οποία έπεσε η κυβέρνηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το Διπλωματικό Σώμα, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είμαι σίγουρος και δεν θέλω να μείνει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν θέλω να πιστέψω ειλικρινά ότι κάποιος από όλους αυτούς ήξερε ή είχε σχεδιάσει να μιλήσουν οι εκπρόσωποι του τάγματος του Αζόφ μέσα στην Ελληνική Βουλή. Δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά και δεν θέλω. Και ειλικρινά νομίζω ότι δεν το ξέρανε. Αυτό είναι ίσως ακόμα χειρότερο. Είναι ακόμα χειρότερο. Αν δεν μπορείς να οργανώσεις σε ένα τόσο λεπτό ζήτημα, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας, με όλα τα μάτια του πλανήτη στραμμένα σε αυτόν τον πόλεμο, να μην μπορείς να οργανώσεις την παρουσία, εγώ σου λέω, εντάξει, για να τιμήσεις τον λαό που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή. Να ξεχάσω προς το παρόν ότι δεν έχεις κάνει το ίδιο και με άλλους λαούς που δοκιμάζονται. Ας το λίγο στην άκρη. Ναι, τώρα που έχεις αυτόν τον πόλεμο θέλεις να τιμήσεις τους ανθρώπους, τους πολίτες, τον λαό της Ουκρανίας στο πρόσωπο του εκλεγμένου ηγέτη τους. Ωραία, εντάξει, σύμφωνο. Είναι δυνατόν να μην έχεις καταλάβει, να μην έχεις συνεννοηθεί, να μην ξέρεις τι βίντεο σου έχει στείλει και να μου βάζεις αυτούς τους τύπους μέσα στο κοινοβούλιο, τον έναν μάλιστα με κουκούλα. Γι' αυτό σας λέω, νομίζω ότι κανένας δεν το είχε σχεδιάσει, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι χειρότερο αυτό. Την ώρα μάλιστα που μου πουλάς αναβαθμισμένο ρόλο και πράσινα άλογα και τρίχες και κουραφέξαλα. Σε σχέση με την Τουρκία. Την Τουρκία δεν την πείραξε ο Ζελένσκι, ούτε μία αναφορά δεν έκανε. Η Τουρκία παίζει ειρηνευτικό ρόλο. Η Τουρκία θα φιλοξενήσει ενδεχομένως και τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι όταν γίνει κάποια στιγμή. Μια χαρά είναι η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή είσαι το πιο πιστό σκυλάκι, το λέω συνέχεια, το πιο πιστό σκυλάκι του ΝΑΤΟ, σε έχουνε του κλότσου και του μπάτσου. Είσαι αυτός που έχεις μπει με τα μπούνια μέσα στον πόλεμο, στέλνεις όπλα, απελάβνεις τους Ρώσους διπλωμάτες, κάνεις ό,τι μπορείς για να φανείς καλό παιδί και τελικά τα κέρδη τα παίρνει ο δίπλα, ο απέναντι. Και δεν σου λέει και μια κουβέντα ο Ζελένσκι, έστω να σε χτυπήσει στην πλάτη ρε παιδί μου, όχι ότι θα άλλαζε το ρου της ιστορίας ο Ζελένσκι, αν έλεγε κάτι για την Κύπρο, αλλά που να πάρει ευχή, μια κουβέντα γαμώτο. Πες κάτι για το χαλούμι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πες κάτι αφού έχεις τους συμβουλάτορες εκεί και σου λέμε και εμείς όπως λέτε και εσείς, ελευθερία ή θάνατος. Ή να φτιάξουμε μια καινούρια φιλική εταιρεία για την απελευθέρωση της Ουκρανίας και για τη Μαριούπολη που είναι και δική σας, δηλαδή το έχεις μελετήσει το πράγμα, δεν είναι ότι το έχουν μελετήσει το πράγμα. Πες μια κουβέντα γαμώτο και για την Κύπρο, τίποτα. Έτσι λίγο να χαρούμε και εμείς να πούμε να. Ο Ζελένσκι ανέδειξε σε όλο τον κόσμο το κυπριακό πρόβλημα με αφορμή το δικό του ζήτημα φυσικά. Ούτε στην Κύπρο δεν το είπε. Όχι εδώ, ούτε στην Κύπρο δεν το είπε. Υπέροχα. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Ελλάδας. Παιδιά, δηλαδή μιλάμε εμείς σαν Ελλάδα, δεν σου λέω Μητσοτάκης, σαν Ελλάδα ρε παιδί μου, σαν η χώρα που έδωσε τα φώτα της στον πολιτισμό, τη δημοκρατία, εδώ γεννήθηκε. Το ξεχάσατε αυτό? Εδώ γεννήθηκε. Μιλάμε. Και στέκονται όλη προσοχή, δηλαδή δεν τολμάει να κουνηθεί κανείς ρε παιδί μου. Δηλαδή μόλις ακούνε Ελλάδα, αυτό, εντάξει, μια χαρά. Τι ωραία που θα ήταν η Ελλάδα που έχει δώσει τα φώτα της στον πολιτισμό να μην είχε απαγορεύσει τον Τζαϊκόφσκι τη λίμνη των Κύκνων, να μην τρεπόταν ο Καβάκος, τον Καβάκο που το βάζετε, πιάσα τον Νιόνιο, αλλά είναι και ο Καβάκος που θέλει να κάνει το... να αναδομήσει, να ανοικοδομήσει το μεευτήριο στην Μαριούπολη. Και θύμωσε με τους μουσικούς που δεν θέλανε. Είδατε ότι είχε, είδες Λεωνίδα μου ότι είχαν δίκιο οι μουσικοί. είδες ότι μπορεί το πολύ, το γάρ πολύ της θλίψεως για την Ουκρανία να σε οδηγήσει σε περίεργες καταστάσεις. Και υπάρχει και ένα ερώτημα που το βάζει και ένας ακροατής εδώ, και θα μπω με αυτή την αφορμή και στα δικά σας τα μηνύματα, που δεν το σκέφτηκα χθες. Δεν μου λέτε, η Μαριούπολη σε ποια χώρα θα ανήκει μετά τον πόλεμο? Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή τώρα εδώ έτσι όπως είμαστε, είναι Ρωσία η Μαριούπολη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά η Μαριούπολη είναι σε ρωσικά χέρια. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω με αφορμή το μήνυμα. Δεν το σκέφτηκα χθες πραγματικά. Μισό λεπτό θα σας πω και ακριβώς και ποιος μου το έστειλε, να μην τον αδικώ. Εμείς τα λεφτά από τη συναυλία του Καβάκου ή τα λεφτά από το Δημόσιο Ταμείο που έχει υποσχεθεί ο Μητσοτάκης. Το είπε και χθες ο πρόεδρος της Βουλής, ότι ο πρωθυπουργός μας έχει ανακοινώσει ότι θα νοικοδομήσουμε εμείς, το ελληνικό κράτος, το νοσοκομείο, το μεευτήριο στη Μαριούπολη. Εν πάση περιπτώσει, όποιος και να στείλει λεφτά, θα τα στείλει σε όποια χέρια και αν είναι η Μαριούπολη. Δηλαδή, αν μείνει ρωσική, ρε παιδί μου, αν κάποια στιγμή τα βρούνε, έχεις μια διχοτομημένη χώρα, όπως είναι η Κύπρος, καλή ώρα. Και η Μαριούπολη είναι ρωσική, όπως είναι σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ο Καβάκος θα τα στείλει έτσι κι αλλιώς τα λεφτά και στους Ρώσους δηλαδή, για να φτιάξουν το μεευτήριο? Ο Μητσοτάκης θα στείλει και στους Ρώσους τα λεφτά αν είναι ρωσική η Μαριούπολη? Ή έχουμε βάλει όρο στη συναυλία? Δηλαδή, όταν μπαίνει στο εισιτήριο στο Μέγαρο Μουσικής, θα λέει πληρώνεται 70 ευρώ τα οποία θα πάνε στην Ουκρανία μόνο αν απελευθερωθεί. Άμα δεν απελευθερωθεί, θα δούμε, θα κάνουμε κάτι άλλο. Για διευκρινίστε το αυτό λίγο, γιατί θέλει, υπάρχει ζήτημα εκεί. Δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido. Ο Αλέξανδρος από τη Σουηδία, μάλιστα, τη μακρινή, μου λέει καλημέρα από Σουηδία. Ακούγοντας την εκπομπή σχετικά με το μεευτήριο της Μαριούπολης, μου πέρασε από το μυαλό η εξής σκέψη. Ό,τι λεφτά και να μαζέψουν και το μεευτήριο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε εκεί, από τη στιγμή που η Μαριούπολη έχει πέσει ή είναι θέμα χρόνου να πέσει σε ρωσικό έλεγχο. Θα είναι σαν να δίνουν λεφτά στη Ρωσία. Άλλο ένα αδιάθετο κονδύλι για ξεκοκάλισμα θα γίνει στην καλύτερη η βοήθεια στην κυβέρνηση του Κιέβου. Δεν το διάβασα σωστά. Άλλο ένα αδιάθετο κονδύλι για ξεκοκάλισμα θα γίνει στην καλύτερη ή βοήθεια στην κυβέρνηση του Κιέβου στη χειρότερη. Στους αζωφίτες, αγαπητέ Αλέξανδρε, που μας μίλησαν στην Ελληνική Βούλη. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Για το νοσοκομείο πήρα άλλο ένα μήνυμα, για το μεευτήριο στην Μαριούπολη. Πήρα άλλο ένα μήνυμα από τον Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Όταν ανοικοδομήσει το ελληνικό κράτος το μεευτήριο στη Μαριούπολη, πυροπροστασία θα βάλει? Γιατί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου δεν είχε χθες, που πέθαναν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν σοβαρά κι άλλοι. Μέσα στην Ελλάδα το ελληνικό κράτος θα χτίσει τίποτα σχετικό με την υγεία ή μόνο ότι κάνουν οι δωρεές, μου λέει ο Μπερσέκερ. Με αυτά και με τούτα δεν σας έχω σχολιάσει καθόλου το θέμα αυτό. Τι να σας πω, όπου φτωχός και η μοίρα του. Το ότι καίγονται άνθρωποι μέσα στην κλινική COVID από απροσεξία, από απερισκεψία, από βλακεία, θέλεις να σου το πω έτσι? Γιατί κάποιος λέει πήγε να ανάψει τσιγάρο, ή μια άλλη εκδοχή είναι ότι έσκασε ένα κινητό και είχε δίπλα το οξυγόνο και πήρανε φωτιά και λαμπάδιασε. Καταγγέλει η Πανέλληνια Ομοσπονδία των εργαζόμενων στα νοσοκομεία ότι δεν υπήρχε το σχέδιο πυρασφάλειας, ότι δεν λειτουργήσαν με το σωστό τρόπο οι ομάδες πυρασφάλειας, ότι δεν έγιναν ένα σωρό πράγματα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θρηνούμε ήδη δύο νεκρούς και άλλους τραυματίες. σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο. Και μέσα σε όλα αυτά έχει στη Μίνα Αγκάγκα, είδα προχθές, δηλαδή να σηκώνεται τρίχα σου ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι ακριβώς, που έχει πάει ο Κοντοζαμάνης περαστικά στον άνθρωπο με ένα πρόβλημα υγείας στον Ευαγγελισμό, αλλά δεν έχει Wi-Fi. Και λέει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, φροντίζω λέει γρήγορα να φτιαχτεί το Wi-Fi για να μπορεί ο Βασίλης Κοντοζαμάνης να επικοινωνεί για τα καθήκοντά του κλπ. Την επόμενη μέρα που έχουν καεί δύο άνθρωποι, επειδή δεν υπήρχε πυροπροστασία ή εν πάση περιπτώσει επειδή έγινε ό,τι έγινε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η Μίνα Γκάγκα μιλάει για το αν έχει Wi-Fi ο Κοντοζαμάνης που είναι στο Υπουργείο. Στο νοσοκομείο αντί να είναι στο Υπουργείο. Περαστικά στον Υπουργό. Ναι, εντάξει, μη ρωτάς συνέχεια τι ζούμε. Μη ρωτάς συνέχεια τι ζούμε. Αυτό ζούμε. Αυτό ακριβώς είναι που ζούμε. Απόλαυσέ το, τουλάχιστον. Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, απόλαυσέ το. Τουλάχιστον να διασκεδάζουμε, ξέρω εγώ. Si è spento il sole nel mio cuore perché non ci sarà più un'altra estate l'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. Ο Κοντοζαμάνης εντωμεταξύ είναι ο προκάτοχος της Μίνας Γκάγκα. Ήταν ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Τώρα δεν είναι στο Υπουργείο. Αλλά έπαθε ο άνθρωπος έμφραγμα. Ξέρω εγώ, πνευματική εμβολή. Περαστικά του. Και με Wi-Fi. Quando un altro dal mio cuore ti può innamorare, non mi voglio mai più e nessun'altra. Ο Νίκος, Nick the Seaman, θαλασσινός. Το σημερινό είναι απίστευτο, το χθεσινό δηλαδή. Χθες μου στείλε το μήνυμα. Και όχι ότι μίλησαν άνθρωποι που έχουν ναζιστικές ιδέες στην Ελληνική Βουλή. Αυτό το έκανε 7 χρόνια η εδώ Ελληνική Ναζιστική Εγκληματική Οργάνωση. Αλλά γιατί πρέπει να αναρωτηθούμε σε ποιο άλλο κοινοβούλιο θα τολμούσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας να το κάνει χωρίς να του διακόψουν τη σύνδεση, και απαντώ μου λέει, πουθενά. Γιατί το έκανε εδώ, γιατί από εδώ έδωσε την πλήρη και ξεκάθαρη στήριξη στους δικούς του Ναζί που πολεμούν τους Ρώσους, γιατί μόνο εδώ έχουμε αστείο πρωθυπουργό. Γιατί μόνο εδώ η κυβέρνηση κάνει εξωτερική πολιτική νομίζοντας ότι είναι δημόσιες σχέσεις εταιρείας. Και γιατί μόνο σε μια κυβέρνηση ανέκδοτο θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Κάθε ημέρα επιβεβαιώνεται στον τόπο μας το μότο ενός από τους αγανακτισμένους: υπήρξαν οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού και η Ελλάδα η χώρα του υπαρκτού σουρεαλισμού. Καλή λευτεριά, μου γράφει ο Νίκος, στον ουκρανικό λαό από τους Ρώσους σφαγίστου αλλά και από τους ντόπιους Ναζί. Δημήτρης, άλλο μήνυμα για το θέμα του Καβάκου. Όταν τον παρακαλάγανε, λέει, τον Καβάκο να μην παίξει στο Ισραήλ, εκείνος έλεγε πως η τέχνη δεν έχει σύνορα. Από τότε, μου λέει, με εξόργιζε η παρουσία του. Θα μου πεις και η Γλυκερία και ο Νταλάρας έχουν παίξει πολλές φορές στο Ισραήλ, αλλά τουλάχιστον δεν είναι προκλητικοί. Πιο καλά τα λέει ο παρακάτω σύνδεσμος και μου στέλνει ένα κείμενο από το InfoWar του καλού συναδέλφου και φίλου του Άρη, του Χατζηστεφάνου. Εν ολίγης μου λέει, αν μια φορά η χρεοκοπία της χώρας το 2010 ξεγύμνωσε το πραγματικό πρόσωπο της χώρας, η πανδημία δύο φορές, τώρα ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι το κερασάκι στην τούρτα στην έτσι και αλλιώς υποκριτική ελληνική κοινωνία, μου γράφει ο Δημήτρης. Thank you. Δημήτρης είναι καινούριος Δημήτρης, άλλος από τους γνωστούς που μιλάμε συχνά και μάλιστα μου γράφει ότι έχει και κάποια σχέση με το Κριεκούκι. Χαιρετισμούς αγωνιστικούς στο Κριεκούκι, ξέρουν εκεί. Ναι, δεν πάω πολύ συχνά πια. Μήνος Ίκαρος μου λέει, μου έχει στείλει αρκετά μηνύματα, είναι αρκετών ημερών δηλαδή, ήδη από το θέμα του Σεφερλή. Τι να σας πω τώρα για το Σεφερλή, δεν ξέρω αν σηκώνει πια η κουβέντα, δηλαδή το ξεπεράσαμε πολύ γρήγορα, μέχρι να έρθει το επόμενο επεισόδιο και να πάμε ακόμα πιο μεγάλη, να πάρουμε ακόμα πιο μεγάλη κατρακύλα σε ό,τι αφορά την σάτυρα σε εισαγωγικά και την κωμωδία και τον ρατσισμό τον κρυμμένο κάτω από τα λόγια. Εν πάση περιπτώσει μου λέει ότι τον έχω παρακολουθήσει αποσπασματικά. Το γεγονός για μένα είναι ότι ο ηθοποιός, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σημασία, δεν θα κατακρίνω μου λέει αυτόν, αυτό που σημασία έχει ότι το κοινό είναι πορωμένο που διαθέτει να πληρώσει ένα σεβαστό ποσό για να τον θαυμάσει σε κάποιο παρακμιακό θέατρο και όλεθρος είναι ότι αν το σκεφτείς ο Σεφερλής, αν το σκεφτεί ο Σεφερλής να βγει στην πολιτική, θα πιάσει και πάρα πολύ καλό πόστο. Και πρωθυπουργό τον βλέπω, μου γράφει ο Μήνος Ίκαρος. Δυστυχώς δεν υπάρχει ελπίδα. Και ένα ακόμα μήνυμα για την απεργία την προχθεσινή. Τα σχολεία μου λέει όλα ανοιχτά. Θλιμμένος κατεβαίνω στην πορεία. Ελπίζω να δω ικανοποιητικό αριθμό συμπολιτών, να μετρήσω και όχι να μετρήσω περισσότερους αυτούς που πίνουν καφέ στα Λιοντάρια, στο Ηράκλειο. Προφανώς είναι ο Μήνος Ίκαρος. Τα σχολεία και τα καφενεία όλα ανοιχτά. Ειλικρινά αρχίζω να πιστεύω ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει δίκιο. Θυμάμαι τις εποχές που οι δημοσιογράφοι ρίχναν κυβερνήσεις και τώρα σπρώχνοντας προσπαθούν να πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την υπόθεση της Πάτρας. Ο Λάμπρος από τα Τρίκαλα, τα Πανέμορφα, χαιρετισμούς εκεί και από την συχνότητα της ραδιοφωνικής λέσχης που ακούτε τις πίσω σελίδες. Μου λέει στις περισσότερες απόψεις συμφωνώ μαζί σου και σε λιγότερες όχι. Πάρα πολύ καλό είναι αυτό. Υγιές. Στο θέμα του πολέμου μου λέει συμφωνώ, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν και μακάρι να τελειώσει και σήμερα αυτός ο πόλεμος. Στον επόμενο που θα ξεκινήσουν οι Αμερικανοί για να σώσουν τον κόσμο, εννοείται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει την ίδια στάση ή όχι? Μάλλον όχι. Εκτός αν οι Αμερικανοί, λόγω της κατάστασης που φτιάχτηκε, θα επιλέξουν άλλον τρόπο για να κατακτήσουν αυτό που θέλουν με άλλα μέσα. Αγαπητέ φίλε Λάμπρο, έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτός ο πόλεμος θα δώσει επιχειρήματα, θα αλλάξει το πώς σκεφτόμαστε για τους πολέμους. Δηλαδή, εγώ κάνω μία λίστα με τις κυρώσεις που έχουμε επιβάλει στη Ρωσία, με τις κυρώσεις ακόμα και σε απλούς πολίτες, στον πολιτισμό, στους καλλιτέχνες, στους επιστήμονες, στους ερευνητές, σε οτιδήποτε ρωσικό. Μόνο τη ρωσική σαλάτα δεν έχουμε απαγορεύσει, δεν ξέρεις καμιά φορά όσο προχωρά. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση περιμένω να βρεθούμε και στον επόμενο πόλεμο. Είτε τον κάνουν οι Αμερικανοί, είτε τον κάνουν οι Ισραηλινοί, είτε τον κάνουν οι Σαουδάραβες με τους οποίους, οι οποίοι ήδη αυτή την περίοδο κάνουν πόλεμο στην Ιεμένη, αλλά εμείς είμαστε σύμμαχοι με τους Σαουδάραβες από την περίοδο του Καμένου, σας θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε. Τότε εκεί στέλναμε κάτι πυράβλους, αν θυμάστε. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί πόλεμοι. Μόνο που σε αυτόν ειδικά τον πόλεμο, εμείς Καλέσαμε τον πρόεδρο και μας έφερε τους αζωφίτες. Καλέσαμε τους... δείξαμε με το δάχτυλο όσους δεν καταδικάζουν πολύ βαριά την Ρωσία. Όσους δεν λένε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν τα λένε όπως θέλει το δικό μας το αφήγημα. Μην σου τα ξαναπώ τώρα όλα από την αρχή. Λοιπόν, σε αυτό τον πόλεμο πήραμε τις περιουσίες των ολιγαρχών που κατάγονται από τη χώρα της επίθεσης, γιατί λέει με αυτά τους την απαλωτριώσαμε, παιδί μου, κάτι κότερα, κάτι γιότ, κάτι βίλες, κάτι τέτοια. Φαντάζομαι θα τα κάνουμε αυτά και στους επόμενους, στους Ισραηλινούς για παράδειγμα, ή στους Αμερικανούς μεγιστάνες που έχουν όταν θα κάνει η Αμερική τον επόμενο πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι, όχι, όχι. Τα μηνύματά σας στο Facebook κάτω από τις εκπομπές και από την ανάρτηση για τα όσα ζήσαμε με τους εκπροσώπους του τάγματος του Αζόφ είναι δημόσια, θα τα δείτε και εκεί, διαβάζω ενδεικτικά μόνο μερικά. Η Διονυσία Μαράκη μου γράφει «Διολίσθηση, πάτος, ο Μανώλης Μαρκάκης, δεν μας έφταναν οι δικοί μας Ναζί, φέραμε και εισαγόμενους στη Βουλή, ντροπή». Ο Λευτέρης Τζουανάκης, αίμα, τιμή και τάγμα, αίμα, τιμή και τάγμα Αζόφ στην Ελληνική Βουλή, ντροπή. Η Μαριάννα Γιανακάκη μου λέει, ντροπή, οργή, αγανάκτηση από την Κάνδανο μέχρι τη Βιάνο για τις μαρτυρικές, για τα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης που βλέπουν αυτό το θέαμα. Ειδικά σε αυτές τις περιοχές ο αντίκτυπος της χθεσινής μέρας είναι πάρα πολύ βαρύς. Για τον Λεωνίδα Καβάκο, ο φίλος ο Κωστής μου γράφει και οι κρίνοντες κρίνονται. Πολύ περισσότερο οι ακαδημαϊκοί. Είναι και ακαδημαϊκός, μην το ξεχνάτε, ο Καβάκος πια. Γεωργία, από πού θα σου έρθει τελικά δεν ξέρεις για τον Καβάκο. Τα ίδια. Και ο φίλος ο Γιώργος ο Μανετάκης μου γράφει: οι άνθρωποι του πολιτισμού σε εισαγωγικά είναι αστικός μύθος. Και το ναζιστικό καθεστώς είχε μέσα του καλλιτέχνες και ακαδημαϊκούς. Το έχουμε ζήσει. Ένας παππούς και μια γιαγιά στο χωριό να ανοίγουν το στόμα τους και να ανθίζει ο τόπος. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Καλή ξεκούραση, καλό Σαββατοκύριακο, υπομονή, τα μυαλά μας μέσα στο κεφάλι μας και ας δώσει ο καθένας τη δική του απάντηση στο ερώτημα, τι ακριβώς ζούμε. Καλή ξεκούραση, να είστε καλά, να προσέχετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια. said she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on the baby.